Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Что у нас там по телеку? Херня. В сегодняшнем выпуске новостей. На территории нашей страны объявился сумасшедший мошенник, по которому плачет тюрьма. Он думает, что он директор всех заведений и фитнес-клубов. Обзванивая жертв, он просит всю кассу положить на мобильный номер через терминал. Все, кто владеет информацией об этом мошеннике, просьба сразу звонить в полицию. Как же заколебали эти ч... Поліція, зачекайте відповіді оператора. У мене є інформація про мошенника з новостей. Смотрите, чайка! Алло, доброго вечора, фітнес-клуб Філатов ГЮМ, пропущено від вас. Так, це хазяй, з ким я говорю, хто начнення у нас сьогодні? Це Андрій. Андрій? Андрій. Дивись, Андрій, у нас перевірка зранку, значить, буде податкова. Перевірка, нам нужно зробити проплату, дуже терміново нам нужно посчитати всю налічку, скільки є на спасі. Іван Тодорович, це ви? Да. Це я. Доброго вечора. Будь вам на зв'язку, не відключається, я за рулем їду. Що трапилось, будь ласка, скажіть? Податкова. Податкова, зараз. Податкова, так. Що треба зробити? Проплату, ми зараз зробимо проплату. Ви скажіть, скільки в нас є. В даному мінусі, щоб я долар не міняв, чи скільки мені міняти долар, не треба знати. Я зараз їду зустрічатися з податковцями. Так. З податковцями. Нам дуже, поки я буду їхати, нам треба зробити проплату. Значить, я заїду, заберу чеки об оплаті. Іван Торович, дивіться, в нас сьогодні каса порядком 12 тисяч, я ось бачу. 12 тисяч, от, все добре. Іван Торович, Дрозняков, сьогодні він же ж цього блина вронив на ногу. Ми йому півтори тисячі віддали. Вам Оксана не телефонувала, не дзвонила, бо йому там гіпс поставили. Ми з каси йому півтори тисячі віддали, щоб він шуміху не подавав на лікування. І в нас тобто порядком 10500 зараз. 10500. Добре, бери 10500. Так. Дивись, не відключайся, будь мене на зв'язочку, нам нужен чи приват, чи айбок. Давайте на приват, там дешевше комісія. Ага, що мені робити зараз? Чи приват, чи айбок. Йти до приватбанку, чи як? Так. Термінал, чи приват, чи айбок. Іван Тодорович, з Дрозняковим, дивіться, вас Оксана оповістила про все це? Так. Тобто він спочатку 2000 просив, то ми йому сказали, що це занадто, та дали 1500. Так, це добре. Дивись, він зараз це податково, це все дуже-дуже треба терміново зробити. Дві готівку. Так, я взяв вже готівку, я вже збираюся. Вже йдеш? Так. Приват чи айбокс? Чи приват, чи айбокс? А може до айбокса, бо Іван Тодорович буде привату йти хвилин 15, а айбокс, бо він же тут рядом, там де давай, ось каву можна взяти. Це от зараз мені, бо я курточку накину. Хай буде, так. Хай буде айбокс. Давай айбокс. Значить. Зараз. Так. Оксан, я зараз хвилин на 10-15, бо зателефонував. Посидиш, так? Да? Не понял. понял. То я Оксані, щоб вона постояла, мене підмінила. А, так, так, хай постоїть, так. Оксан, 10 так. хвилин, добре. Там зараз, да, я про Дразнюкова сказав. Зараз. Вам зателефонувати, як буду айбокса, так? Ні, будь на зв'язку. Ага. На зв'язку, будь. Будь на зв'язочку, так. Ходімо. Так би ми попали по повній. Та це налогове, ми з цим Дразняковим сьогодні. Я вам, чесно кажучи, я думав, що він там себе переламав повністю. Тобто ми... Як ти бачиш, як з ним поступити? Як ти це бачиш? Ну, мені взагалі здається, що він, ну там немає навіть перелому. Там він, може, сказав, що як справку якусь купив, каже, перелом в мене. Гіпс, не гіпс. Я б гривень 200 йому дав би, я не знаю, нащо йому то Оксана 1500 дала. Я цього не розумію, я кажу. Так було, так і зробити. Так треба було, як все ти бачиш, так треба було. Так. Так, привіт, Сережка, привіт. Так, десь на підході, так? Так. Та я біля ось цього Серега і поздоровався з охранником. Іван Тодорович, а дивіться, а зарплату як нам з Оксаною сьогодні взяти? Бо ми ж, як ми... Я зараз буду поміняю долар, і я буду з готівкою. А, тобто ви нам готівкою віддасте, так? Так, бо нам... так. Бо нас же сьогодні аванс. Так. Добре, я вас розумів. Так, все, я біля апарату, кажіть. Поповнити... Ну, біля усього, так, да, айбокса. Поповнити 33.02. Так. Так, получається 10500. Так? 10500. Так. Скільки ти взяв? Скільки ти взяв? 10500? Та я ж кажу, да, Дразняков, він вронив, ми ж йому 2000 дали. Так було 12500, а он же ж... В нас 10500. Обов'язково чек роздрукувати. Зараз. Так, є. Приймають купюри. Так. Так. Да в нас же ж Оксана їх викладає, вони всі ровненько, як то пам'ятаєте, як в нас було в прошлому місяці, що... Алло, Іван Тарич, що з... Так, вирвався зв'язок. Так, зараз, мені 2000 ще осталося. Іван Тарич, Тамара Петровна сьогодні приходила. Що вона? Та я ж, ви ж тоді сказали, що вас немає, бо щоб дружина не... Ну, ви зрозуміли. Тобто я їй сказав, що ви будете через тиждень, щоб вона заходила тоді, бо вона приїхала, ось сьогодні запитувала. Ми з Оксаною сказали, що вас не буде. Так, зараз ще 2000. Я понял. Та й добре. Що там, скільки в них? Скільки? Так, ще 500. Ще 500 гривень залишилось. А, ще 500 гривень. Сплатити. Сплатити. Друкувати чек. Так ви його ж заберете, да? Друкувати. То ви сказали, друкувати. Так, все, чек. Номер термінала. Що кажете? Номер термінала з чека. Перший. ТР. Так. А, так як вам продиктувати або чи як? Чи ви сам? Диктуй, я потім ще заберу чек, мені ж в банк нужно буде ввести. Так. Ага, внесено скільки? 10500. 10500, так. Все, так, все добре. Чекати. Вас тут чекати? Ні, йди на роботу, я поїду і заберу чек. Добре. Через минут 40. А мені Оксану відпускати додому? Добре. Бо там її Серега приїхав. Дивіться, там, тобто, так. Я можу Оксану додому відпускати, бо там Серега приїхав, вона просилась на час раніше виїхати. Добре? на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Так, Шататова, ви пишіть СМС-повідомлення, або зателефонуйте, будь ласка. Ну, просто вона вилазить остання купюра. Чогось вона вилазить остання купюра, я не знаю, я її засунув, все, наче продовжить. А ну, попробуй переверни її другою стороною. Или сплачь, сколько ты вниз, какая купюра последняя? Так а її на живіт чи на спину перевернуть, я не можу поняти. Нагибалась ідет переверни. А що таке? Я не пойму. Клізму може зробити клізму, що вам легше стало, а це щось геть печальний голос. Сифонну таку, щоб зразу все винесло з голови, дурість з голови випадку. Алло! Алло, да. Алло, що там такое, я не понял, да. Що там происходит? Я не знаю. Сифонна клізма, каже, обично не помагає, а сифонна должна помогти. Ну, щось не доходить, не знаю, інформація до мозгов. А сифонна прочищає і все доходить. Що будемо з цим робити? До мозочка, ну, треба прочистити просто проход. А клізма, сифонна, кажуть, помагає. Туди препарат треба ввести ще, і вона якраз туди прям пролітає і вилітає. З жопу заходить, а з вух вилітає. Ні. Ну, якщо гусь ти йобаний, якщо ми тебе почнемо в рот нахуй давати, то тебе рот тут поворотить наш. Давай, ну, іди сюди. Вилазь на пальму, навпа, і там плач сиди. Що кажи, що півчаса времени просрав і ніхіра не добився. От дурно сміє. І ще візьміть по дві шлангочки з одної клізми собі. Зразу одновременно. Обніміться і сидіть. Ай-ля-ля.